तन्ना सिद्धांति ऊर्पश खंडन करते कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जवाब में जो प्रतिज्ञा है वह इस बात को ज्ञापन करता है। त एष इति प्रतिज्ञा एष त आत्मा सर्वांतर जवाब ही था ना। एष त आत्मा इति ही प्रतिवचन प्रतिज्ञातम, इस प्रकार से प्रतिवचन में जवाब में प्रतिज्ञा किया गया है। इसलिए आत्म शब्द से क्षेत्रज्ञ और परमात्मा दो अलग अलग नहीं ले सकते। उशस्त ने क्षेत्रज्ञ का पूछा और कहोल ने परमात्मा शुद्ध ब्रह्म के बारे में पूछा है, ऐसे दो भिन्न आत्माओं का प्रश्न है, यह आप कथन नहीं कर सकते। नचे एकस्य कार्यकरण संघात से दो आत्म उपपद्य थे, एक कार्यकरण संघात में दो अलग अलग आत्मा नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे आत्मा सर्वांतर जवाब तो दोनों के लिए बराबर है ना। उशस्त के सामने भी यही तुम्हारी आत्मा है, कल रहे इसी कार्यकरण संघास में इसी के अंदर तुम्हारी आत्मा है जो सर्वांतर है, इसको भी वही कहे। अर्थात एक ही कार्यकरण संघात में एक को बोल रहे क्षेत्रज्ञ आत्मा इसमें और दूसरे को कहेंगे इसमें परमात्मा है। अर्थात एक ही कार्यकारण संघात में दो भिन्न आत्माओं का कथन जो है उपदेश याज्ञवल्क्य के दे नहीं सकते। इसे एकस्य कार्यकरण संघातस्य दो आत्मानो न उपपद्यते, एक को ही कार्यकरण संघात एकेन आत्मना आत्मवान भवति, एक जो कार्यकारण संघात है वह एक ही आत्मा के आत्मवान होता है, दो आत्माओं से आत्मवान नहीं होता है। इसलिए आप देखते हैं जब भूत सवार हो जाता है या देवता सवार हो जाता है तब आप कहां जाते हैं, आप गोल हो जाते हैं। यानी जब आप पर कोई भूत सवार हो जाए तो होगा क्या, तब आप भी बोलो वो भी बोलेगा, ऐसा होता है? दो आत्माएं बोल सकती है कि एक कार्यकरण संघात से नहीं होता। वो जो भूत आत्मा है वो आप जो देवदत्त आत्मा है आपको अभिभूत कर देगा और अपना उस कार्यकरण संघात का प्रयोग करेगा। यह तो लोक में सुप्रसिद्धता अनुभव में आ रहा है, इसे स्पष्ट है एक कार्यकरण संघात का आत्मवत्ता एक ही आत्मा से हो सकती है, दो से नहीं हो सकता या अनेक नहीं हो सकते। न च उचस्तस्य अन्य कहोलस्य अन्यो जाति तो भिन्न आत्मा भवति, ऐसा न भवति। उचस्त के लिए कहा हुआ अन्य आत्मा है, कहोल को कहा हुआ अन्य आत्मा है, जाति तो भिन्न आत्मा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्वयोर अगौणत्व आत्मत्व सर्वांतरत्व अनुपत्य है। दोनों के दोनों अगौण हो अर्थात दो मुख्य हो, अगौणत्व ने मुख्य, दो के दो मुख्य हो और दो के दो आत्मा हो, दोनों के दोनों सर्वांतर भी हो, ये तो असंभव है। ये शते आत्मा सर्वांतर जब बोल रहे हैं वहां पर जो दोनों के दोनों अगौण हो, दोनों के दोनों में आत्मत्व भी हो, दोनों के दोनों सर्वांतर भी हो, यह तो असंभव है। यदि एकम अगौणम ब्रह्मा द्वयो हो इत्रेण अवश्यम गौणेन भवितव्य, यदि मान लीजिए दो में से एक को आपने अगौण कह दिया, मुख्य कह दिया, ब्रह्म कह दिया, तो निश्चित रूपेण दूसरा गौण हो जाएगा। यही होता है भूतावेश न्याय में, आप जो देवदत्त हो आप गौण हो जाते हो और प्रेतात्मा जो भी है वो मुख्य हो जाता है। जब एक मुख्य होगा अपने आप निश्चय है कि दूसरा गौण हो ही जाएगा। इसी प्रकार से तथा आत्मत्वं सर्वांतरत्वं च, एक को आपने आत्मा कह दिया तो दूसरा अनात्मा हो जाएगा, एक को सर्वांतर कह दिया तो दूसरा अपने आप असर्वांतर हो जाएगा। दो सर्वांतर दो आत्मा दो अगौण ये हो नहीं सकता है, क्यों? विरुद्ध पदार्थ, क्योंकि जो है पदार्थों में परस्पर विरोध है, गौण अगौण माने गौण और मुख्य, आत्मा और जड़ और सर्वांतरता और परिच्छिन्नता, ये परस्पर विरुद्ध बातें हैं। यदि एकम सर्वांतरम ब्रह्म आत्मा मुख्य, यदि आपने मान लिया एक को सर्वांतर माना, आपने ब्रह्म माना, आत्मा माना, मुख्य मान लिया, तो इत्रेण असर्वांतरेण अनात्मना अमुख्येन अवश्यम भवितव्यम्, तब तो दूसरा अवश्य असर्वांतर होगा, अनात्मा होगा, अमुख्य ही होगा। तस्माद् एकस्यैव द्विश्रवणम् विशेष विवक्षया, इसे एक ही आत्मा का दो बार प्रश्न पूछकर दो बार जवाब दिया जा रहा है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। क्यों पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा? कहते विशेष विवक्षया, पहले सोपाधिक दृष्टि से बोला जा रहा था, अब निरुपाधिक दृष्टि से बोलना चाहते। और सोपाधिक दृष्टि में जब बोल रहे थे तब भी दो बार प्रश्न दो बार वही जवाब, इसलिए एक अन्वय मुख से एक व्यतिरेक मुख से सोपदकता को सिद्ध करना था। और आपके लिए एक ही बार प्रश्न है, क्योंकि निरुपाधिक में अन्वय व्यतिरेक दो मुख होता ही नहीं, जब उपाधि नहीं तो कहां से अन्वय व्यतिरेक होगा? उपाधि को लेकर के भाव और अभाव का विचार होगा ना, जहां कुछ भी नहीं वहां भाव और अभाव दोनों ही नहीं, एक के नहीं वह मुख्य ना जवाब हो सकता है, एक रूप से जवाब होगा। अब एक ही बार ने पूछा, एक ही जवाब दिया गया, विशेष विवक्षया इति। अच्छा क्या है विशेष, उस पर विचार करना पड़ेगा। यत् पूर्वोक्तेन समानम द्वितीय प्रश्नांतरम उक्तम, प्रश्नांतरम ये पाठ है होना चाहिए यहां पर प्रश्नोत्तर उक्तम, नीचे दिया है टिप्पण में देखिए 6 नंबर टिप्पण, प्रश्नांतर इत्यस्य स्थाने प्रश्नोत्तर इति पाठ। पूर्व में जिस प्रकार का प्रश्न और उत्तर है ठीक समान रूप का यहां पर भी प्रश्न और उत्तर, कोई अंतर नहीं है। इधर पूर्व पक्षी शंका थी ना, यत्तु पूर्वोक्तेन, यत्तु कर पूर्वक्ष आरंभ कर रहे हैं, पूर्वोक्तेन समानम द्वितीय भी प्रश्नोत्तर उक्तम तावन मात्र पूर्व से अनुवाद तसीव अनुक्त कश्चित विशेष वक्तव्य थी, तब ये उक्तम इति ठीक कर रहे तावन मात्र, यहां सिद्धांत जवाब दे रहा है, उतनी मात्र पूर्व से अनुवाद प्रश्न का स्वरूप शब्द का जो आकार है शब्द रचना है प्रश्न की और उत्तर की, उतने का अनुवाद कर रहे हैं याज्ञवल्क्य और कौल ने। क्या किया है? कौल ने प्रश्न का अनुवाद किया और याज्ञवल्क्य ने उत्तर का अनुवाद कर दिया। ये तो समान होने से पुनरुक्ति, ये पूर्व पक्षी की शंका थी, उसके जवाब अगर नहीं नहीं पुनरुक्ति नहीं है, खंडन कर दिया, क्योंकि विशेष विवक्षा करके पूर्व में सिद्धांत विचार करके बता चुके हैं। अतएव उक्तम जो है वो तावन मात्रम पूर्वस्यैव अनुवादः तस्यैव अनुक्तः कश्चित् विशेषो वक्तव्यः। अब उसी में अनुक्त जो विशेष है वह कहना बाकी है, इसलिए कहोल ने प्रश्न पूछा कथम एष सर्वांतर। उस प्रश्न का जो जवाब में जो बोल रहे हैं वो जवाब में क्या है, वहां और यहां में अंतर हो गया, अंतर हुआ कि नहीं? वहां जो उषस को उसने भी पूछा कथम ईश्वरवांतर विशेष जानने के लिए, लेकिन विशेष जानते वहां जो जवाब दिया और यहां जो जवाब दिया है दोनों में बहुत फर्क है। यहां निर्गुण पर कथन कर रहे हैं, वहां सगुण पर कथन की हो, इसलिए कहा पुनरसो विशेष तस्व अनुक्त कश्य विशेषो वक्तव्य। कह पुनरसो विशेष उच्च पूर्वसिन प्रश्न अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा यस्य अयम प्रश्न प्रयोजक बंध उक्त थी, पहले मैं क्या कहता और यहां क्या विशेष है वो फर्क करके दिखा रहे हैं। पहले जो था प्रश्नोत्तर में क्या कहा गया था, पूर्वसिन प्रश्न अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा ये सिद्ध किया था, भिन्न आत्मा है यस्य अयम सब प्रयोजक बंध उक्त, जिसका कर्म रूपी प्रयोजक से बंधन को पूर्व ब्राह्मणों में आर्थ भाग और अश्वल ब्राह्मणों में वर्णन कर चुके थे। नहीं, सब प्रजबन तो वहां कहा गया था, याद केवल उस साकार गण संज्ञा से भिन्न आत्मा है। कर्म और कर्म कर किसी भी प्रकार कर्म करो उस गति संसार ही है, ये सिद्ध किया ना, अश्वल ब्राह्मण आर्तवाग ब्राह्मण भुज्जु ब्राह्मण इन सब यही निर्णय लिया था तीन ब्राह्मणों से। अतएव कार्य कारण संघात से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए और उस कर्मों में आसक्त नहीं होनी चाहिए, वैराग्यार्थ सब बात है। अतः मोक्ष के मन में उसे भिन्न फिर आत्मा है क्या या नहीं है, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है इत्यादि इत्यादि प्रश्न उठा, उसका जवाब उस ब्राह्मण में दिया गया, भिन्न आत्मा है द्वितीय तू। और अब ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा में से यहां तीन में से अंत वाला, तो उन दोनों को मिला के एक ही माना जा रहा है उशस्त्र का, दूसरा कर्ण से कहोल का जो प्रश्न है द्वितीय तो तस्यैव आत्मनो अशनादि संसार धर्म अति तो विशेष उच्चत है, उसी आत्मा की निर्गुणता को सिद्ध किया गया। जिसको नहीं दृष्टि दृष्टारंभ देते इत्यादि से जो कहा गया था, नहीं दृष्ट दृष्टि है दृष्टारंभ दृष्टारंभ पश्ये इत्यादि से जो कहा गया था, उन मंत्रों के द्वारा जिस सगुण ब्रह्म को हमने कथन किया वह वास्तव में वही आत्मा निर्गुण है। जिन संसार धर्मों से लक्षित किया था पहले वाता वास्तव में संसार धर्मों से रहित है। अशनय आदि संसार धर्म अतित्व विशेष उच्चते यद विशेष प्रज्ञानात्, और उस विशेष का प्रज्ञान से ही व्यक्ति संन्यास पूर्वक उसका अनुभूति करने आगे बढ़ सकता है। संन्यास सहित पूर्वोक्ता बंधनात् विमुच्यते है। जैसे कहते हैं यत संन्यास सहित विशेष प्रज्ञान, संन्यास सहित जिस आत्मा का विशेष प्रज्ञान होने से पूर्वोक्त बंधन से मुक्त आप हो जाते हो, उस विशेष का कथन किया गया। तस्मात प्रश्न प्रतिवचन और एषत आत्मा इत्येव मंत्रयो तुल्यात्ता एव, इसलिए एषत आत्मा सर्वांतर, यहां तक का प्रश्नोत्तर जो विभाग है वह बिल्कुल समान अर्थ है, भिन्न प्रश्न नहीं, भिन्न अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, निर्णय हो गया, प्रश्न समान था, जवाब भी एषत्यात् सर्वांतर तक समान है, उसके बाद भिन्न हो गया। वहां सोपाधिकता या निरुपाधिकता, वह संसार धर्म के अंदर लक्षित किया जा रहा था या संसार धर्म अति तत्व का कथन किया जा रहा है, वहां अंतर है। इस स्पष्ट है वह सगुण है यहाँ निर्गुण। लेकिन पूर्व पक्ष कहते हैं ननु कथम एक आत्मनो अशनादितम तदुत्तम चेति, ये कैसा होगा, आत्मा एक और संसार धर्म वाला भी है और संसार धर्म वाला नहीं भी है, ये विपरीत कैसा हो सकता है। पूर्व पक्ष पूछ रहा विरुद्ध धर्म संवायितम इति, कथम विरुद्ध धर्म संवायितम, एक ही आत्मा के ना इस विरुद्ध धर्म का जो संवायित्व कैसे हो सकता है। इति चेतना कहते भाई इतना प्रसाद पढ़ लिया अभी नहीं समझ में आई क्या, पचास बार इसकी जवाब दे चुका हूं, एक बार नहीं कई बार इसका जवाब दे चुका हूं, फिर भी चलो संकेत कर देता हूं दोबारा। नाम रूप विकार कार्य करने से लक्षण संघातोपाधि भेद संपर्क जनित भ्रांति मात्र में संसारितम इति असकृत अवोचा, कई बार बोल चुका हूं उपाधि का संबंध मात्र से संसारित्व इस आत्मा में परिकल्पित, नाम रूप विकार आत्मक जो कार्यकरण रूपा संघात, ये संघात उपाधि है, इस उपाधि भेद का संपर्क से जनित जो भ्रांति मात्र को लेकर के संसारित्व का व्यवहार आत्मा में होता है। विरुद्ध श्रुति व्याख्यान प्रसंगी ने चाह, कहा आप बोले थे, कई बार बोल चुका हूं बोल रहे हो, करे भाई जहां जहां विरुद्ध श्रुतियां आई थी उन सकल विरुद्ध श्रुतियों के व्याख्यान काल में हमने बार बार निरंच कैसा हो गया हमने पूछा था, वहां जवाब दिया। यहां पर भी पूर्व में जहां जहां विरुद्ध श्रुतियां आई है और आपने शंका उत्थापन किया और हमने उसका जवाब दिया, इसे विरुद्ध श्रुतियों का व्याख्यान का प्रसंग के द्वारा मैंने अनेकों बार इसका जवाब दे चुका हूं। उपाधि दृष्टिया केवल संसारित्व व्यवहार होता है, स्वरूप दृष्टिया असंसारित्व, यथा दृष्टांतों को भी याद दिलाते रज्जु शुक्तिका गगनादय सर्प रजत मरीना भवंती, रज्जु सर्प वाला हो जाता है, शुक्तिका रजत वाला हो जाता है और गगन मलिनता से युक्त हो जाता है। कैसे, पर अध्यारोपित धर्म विशिष्ट स्वतश्च केवलायव रज शक्ति का गगनादय, पर के द्वारा अध्यारोप पर कौन है, अज्ञानियों के द्वारा अध्यारोपित होकर धर्म से विशिष्ट होकर भाषित होते हैं, सर्प विशिष्ट रज भाषित हो रहा है, रजत विशिष्ट जो है शक्ति का भाषित हो रही है और मल विशिष्ट गगन भाषित हो रहा है। लेकिन स्वतः देखो अध्यारोप का त्याग करके अध्यारोप का अपवाद करके देखिएगा तो बचेगा क्या, स्वतश्च केवला एव रज्जु शक्ति का गगना, वहां कोई धर्म नहीं है। केवला एव का मतलब क्या, धर्म रहिता सर्पादि सर्वधर्म रहिता, न चैवम विरुद्ध धर्म संवायित्व पदार्थानां कश्चन विरोध, ये कहोगे फिर तो भाई एक दृष्टि से एक धर्म है दूसरे से दूसरी आ गई, उपाय से संसारित धर्म आ गया, स्वरूप दृष्टि से जो उसमें जो है असंसारित्व आ गया, तब भी गड़बड़ है। एक में दो भिन्न दृष्टियों के द्वारा विरुद्ध धर्म का समवायित्व आ गया एक पदार्थ में, तो कोई विरोध नहीं होगा। विरुद्ध धर्म समवायित्व पदार्थ नाम कश्चन न विरोध, क्योंकि एक वहां मिथ्या है दूसरा सत्य। यदि दोनों सत्य होते विरुद्ध धर्म तब तक का कहना ठीक है, भाई ये हो नहीं सकता है, विरोध हो जाएगा। लेकिन यहां कोई विरोध इसलिए नहीं होगा पदार्थ के अंदर विरुद्ध धर्म समवायित्व भी एवं पदार्थ न, एवं पदार्थ मैंने मिथ्या सत्य एक मिथ्या और एक सत्य हो, ऐसे पदार्थों का विरुद्ध धर्मों का एक अधिकरण में समवाय होने पर भी न कश्चन विरोध, कोई विरोध नहीं। निरुपाधिक रूप से असंसारित्व सोपाय रूप में संसारित्व के होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सोपाय रूप में जो संसारित्व है वह मिथ्या है, निरुपाधिक रूप में जो असंसारित्व है वही सत्य है। असत्य अनृत का मिथुनी भाव होने पर ही व्यक्ति को भ्रांति होती है और वह भ्रांति भी असत्य ही है, अतएव कोई विरोध नहीं है। नाम रूप उपाध्य अस्तित्व एकमेव अद्वितीयम् नेह नानास्ति किंचित् श्रुतयो विरुध्यरं चेतना, क्योंकि आपने अभी कहा सोपाधि दृष्टि से आत्मा में संसारित्व आया, इसका मतलब जो उपाधियां सत्य है तो इसे उसकी दृष्टि से संसारित्व ला रहे हो आत्मा में। यदि उपाधियां सत्य है फिर तो एकमेव अद्वितीयम् नेह नानास्ति किंचित् श्रुतियां नष्ट हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, इति चिन्ह है समझ समझो। वे उपाधियां का भी हमने समझा दिया है पहले, सरिल फेन दृष्टान्तेन परिहृतत्वात् मृदादि दृष्टान्तैश्च, इन्हीं भाषण से भाषण अलग से नहीं बोलेंगे आपको, इस दृष्टांत का हमारे लक्ष्य है। अब यहां बता रहे ना कौन सी दृष्टांत किस लिए बताई गई थी, रज्जु सुक्ति का गगन का दृष्टांत ये दिखाने के लिए, विरुद्ध धर्मों का एक अधिष्ठान अध्यारोपित और वास्तविक धर्मों के एक स्थान वर्णन पर भी कोई विरोध नहीं होता, और ऐसे अधिकतर होता है एक धर्म अध्यारोपित होता है, वास्तविक धर्म तो एक ही होता है, अनेक नहीं हो सकते, अनेक स्वरूपभूत धर्म परस्पर विरुद्ध धर्म कभी नहीं हो सकता। जहां पर विरुद्ध धर्म आपको दिखाई देगा उनमें से एक ही सत्य होगा दूसरा मिथ्या होगा, उसके लिए वो सब दृष्टांत, और ये जो दृष्टांत है मृतिका का फेन का जल का इत्यादि का वो इसलिए है एक की मिथ्यात्व की सिद्धि में, वो तो कह दिया एक मिथ्या एक सत्य है, लेकिन एक मिथ्या कैसे है, क्यों नामोपाधि सत्य नहीं है, नामोपाधि ये सृष्टि जो उत्पन्न हुआ है क्यों इसको नहीं मानते सत्य कर दी, इसको सत्य मानो उपाधियों को, तब जवाब देते नहीं इनकी उत्पत्ति सरल फेन के समान है, मृतिका सुन घट के समान, जगत की उत्पत्ति में अनृतत्व को सिद्ध करने के लिए थी, उत्पत्ति कृत अनृतता का निश्चय करने के लिए मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए दृष्टांत है। सलिल फेन दृष्टांतेन परिहृतत्व, सलिल फेन दृष्टांत के द्वारा और मृदा दृष्टांत के द्वारा भी हमने परिहार कर लिया, कैसे परिहार किया थोड़ा और याद दिला, हम तो भूल गए हैं, बहुत पहले समझाए थे आप, यदा तो परमार्थ दृष्टिया परमात्म तत्वात श्रुति अनुसार भी अन्यत्य निरूप्यमाने नाम रूपे मृदादि विकार वस्तंत्र तत्व तो नल्फेन घटादि विकार व देव। यदा तो जब मान लीजिए परमार्थ दृष्टि से परमार्थ तत्व से श्रुति अनुसारियों के द्वारा, श्रुति अनुसारियों के द्वारा न तो तर्क कुशल ही अन्यत्व निरूपण माने किनको, नाम रूपे मृदादि विकारवत वस्तु अंतरे, मृदादियों से उत्पन्न विकार के समान इन नाम रूपत्व जो वस्तु अंतर जो निरूपण किया जाता है वह तत्व तो नास्तः, वह परमार्थतः वास्तव में नहीं है। सलिल से जन्य फेन के समान, मृतिका से जन्य घटादि विकार के समान, यदा एतादृशी निषय स्यात् तदा तदपेक्ष एकमेव नानास्ति किंचन इत्यादि परमार्थदर्शन गोचरत्वं प्रतिपद्यते। जब श्रुति अनुसारियों के द्वारा यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया नाम रूप का अध्यारोप किया गया था परमार्थ दृष्टिया परमार्थ तत्व की अपेक्षा से ये अध्यारोपित नाम रूप है और वस्तुंतर होने के बावजूद भी ये तत्व तो विद्यमान नहीं है। उसी प्रकार जैसे मृतिका जन्य घटपटादि के समान, शरीर से जन्य फेनादि के समान, ऐसा जिस व्यक्ति को दृढ़ निश्चय है उसी के प्रति ये बात कही गई है। नह नानास्ति किंचन, यह एकमेव अद्वितीय इत्यादि परमार्थ दर्शन विषयत्वं प्रतिपद्यते। तदपेक्षा एकमेव, तदपेक्षा का इसलिए ऐसे तत् परमार्थ तत्व हम अपेक्षित कर, तदपेक्षा मैंने उस परमार्थ तत्व दृष्टिया ये बात कही जा रही है। एकमेव अद्वितीयं नह नानास्ति किंचन इत्यादि वाक्य। और दूसरों के लिए अनेक उपनिषद हैं दुनिया भर के, जैसे उत्पन्न हुआ है मान लिया, है सत्य है मान लो, फिर उन उपाधियों से व्यावर्तन किया और समझाने की कोशिश की गई है। यदा तो स्वाभाविक अविद्या, और जब आपकी अपनी स्वाभाविक अविद्या के कारण से रज्जु शुक्ति का गगन स्वरूप देव स्वेन रूपेण वर्तमान केनचित अस्पृष्ट स्वभाव अपि, यद्यपि रज्जु शुक्ति का गगन स्वरूप के समान वह ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, केनचित अस्पृष्ट स्वभाव, किसी के भी द्वारा अस्पृष्ट स्वभाव वाला है, स्वयं रूपेण वर्तमान है, ऐसा होने पर भी सन नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधिभ्यो विवेकेन नावधार्यते यदा, जब व्यक्ति ये निश्चय नहीं कर पा रहा है इस शरीर से भिन्न शुद्ध ब्रह्म मैं हूं, अविद्या के कारण स्वाभाविक क्या अविद्या, ब्रह्म स्वरूप कैसा है, ब्रह्म स्वरूपम रज श्रुति गगन स्वरूप देव स्वयं रूपेण वर्तमान केनचित अस्पृष्ट स्वम अपि सन नाम रूपकृत कार्यकरण उपाधि विवेकेन यदा ब्रह्म स्वरूपम न अवधार्यते तब कथम कस्मात् कारणात् तद स्वाभाविक अविद्या, जब व्यक्ति अपने ब्रह्म स्वरूप का विवेक द्वारा जो है नाम रूप कृत कार्यकरण उपाय से भिन्नत्व निश्चय नहीं कर पाता है, नाम रूप दृष्टि रेव च भवती, बल्कि उसके खोपड़ी में नाम रूप कृत कार्यकरण उपाधि का दृष्टि भरा पड़ा, ठूस कर ठोस है वो, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक दृष्टि रेव यदा तदा सर्वोयम वस्तुंतर अस्तित्व व्यवहार, तभी के लिए हम कहते ऐसे आदमी के लिए कहा जाता है वस्तुंतर की अस्तित्व का सकल व्यवहार होता है, सर्वोयम वस्तुंतर अस्तित्व व्यवहार, वस्तुंतर की अस्तित्व का जो सारग सर्व व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति है जिसके अंदर अपने स्वाभाविक स्वरूप को भूल करके नाम रूपोपाधि कृत जो स्वाभाविक दृष्टि को अपना लिया है, औपाधिक दृष्टि में ही सत्यत्व का भ्रांति करके बैठा अविद्या के वजह से, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कहते हैं घट सत्य है, पट सत्य है, मट सत्य है, केवल उस अज्ञानी के लिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, उसका भी कारण क्या है, उसमें विवेक कराना हम चाहते हैं, उसे पूछेंगे घट है ना है, पट है ना है, मट है ना है, और उसे पूछो घट है जो बोल रहे हो उसे घट और है दो चीजें हैं है ना, और जब पट है बोल रहे हो तो क्या हो गया, घट तो बदल गया पट आ गया, लेकिन है तो वही आ गया, है तो वही है ना, जो घट है में जो है था वही पट है में आया कि नहीं आया, वो आ गया, अर्थात क्या है घट और पट व्यभिचारी है और है अव्यभिचारी, मठ है में क्या हो रहा है घट पट दोनों ही नहीं रह गया, मठ आ गया, लेकिन है तो वही अनुस्यूत हो रहा है, ये अन्वय और व्यतिरेक, घट पट और मठे व्यतिरेक हो रहे हैं इनका, लेकिन उनका निरंतर अन्वय हो रहा है, इस अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से व्यक्ति को वास्तविक सत्यता की ओर ले जाने के लिए ही वस्तु में भी अस्तित्व को पहले स्वीकार किया, ये नहीं कि अज्ञानी इसको अज्ञान में डूबे रहने दो इसलिए कह इस घट सत्य है, अरे घट सत्य है इसलिए बोल रहे हैं, जो अभी बात हुई ना प्रजापति ने कह दिया विरोचन को हाँ तुम जो करो वही सत्य, नहीं नहीं वो इसलिए कहा जा रहा है उसको अनुवृत्ति व्यावृत्ति रूपा सिद्धांत के आधार पर उससे अलग करने के लिए, इसे वहीं से जाने नहीं दिया ना, रोक दिया और वो स्वयं पूछने लगे, जब वो नहीं बोल रहा तो क्या करे, और स्वयं पूछो वही प्रक्रिया होती, अब अगला कुछ ना बोले तो क्या करें? अब कैसे पता चलेगा कि इसका निश्चय सही है कि गलत है? तो पूछना पड़ता है, तब मालूम हो जाएगा कितने पानी में है वो। आजकल तो पूछ ही नहीं सकते ना, लेकिन कहीं भी जाओ सत्संग के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बड़े बड़े विद्वान के पास चले जाओ, फुर्सत नहीं होगी, कोई शास्त्रों से प्रश्न पूछो जवाब नहीं देंगे, हम समय नहीं बोलेंगे, क्या करें? कुंभ मेला होता ही था इसीलिए बड़े विद्वान अच्छे सब इकट्ठे होते थे, सभी साधक इकट्ठे होते थे, और एक दूसरे के पंडाल में जाना, प्रश्नों को पूछना, भाई उसको जानकारी लेते थे। इन अब किसके पास है व्यवस्था? व्यवस्था में लगे हुए हैं, व्यवस्था में लगे हैं, भंडारा तो खैर दूर की बात है। जब हम और रामायण जी महाराज जब वहां इलाहाबाद कुंभ की बात है, हम लोग गए वाक पाणी पाद पायु उपस्थ कैसे हो गया? उपस्थ पायु होना चाहिए, बस ये प्रश्न लेकर जान करके चल पड़े। क्योंकि अजाद्य अजंद उपस्थ ऊपर में आना चाहिए ना, पायु पानी वगैरह किससे पहले, वो क्यों नहीं हुआ? और वहां जाए किसी और टाइम में, जब बाद देखे बताएंगे, अभी सोचा नहीं है, सोचेंगे अरे भगत लोग आ रहे हैं इनकी व्यवस्था देखना है। अब दिमाग जो है अन्यत्र व्यस्त हो चुका है इन कामों में, ऐसे ऐसे तो जवाब दिया। दो तीन लोगों को छोड़ करके किसी की हिम्मत नहीं भी चिंतन करके, चिंतन है ही नहीं तो कहां से जवाब देंगे? पहले चिंतन किए होते तो कुछ तो होता अंदर, तो खट जवाब देते पहले से ही विचार में। दो तीन लोगों ने सही सही जवाब दिया, अल्पाचितरम ये देखना पड़ा, इसलिए पायु उपस्थ सबको बात करके उसको किया है। तो कहने का मतलब है कि तात्पर्य है कि व्यक्ति को क्या होता है ना कि वो ज्ञान और अज्ञान अवस्थाओं को देखना पड़ता है, कौन किस में आ सकता है। यदि औपाधि दृष्टि में आप आ सकते हैं सब शास्त्रार्थ बेकार है, इसलिए आप घट सत्य पट सत्य मट सत्य बोल के उसी के आधार पर चलना पड़ेगा, उसके आधार पर चलते हुए विवेक को जगाना। परमार्थवादी विस्तु श्रुति अनुसरण रूपमाने वस्तु किम तत्व तो अस्ति, वस्तु किम वा नासीति, ब्रह्मैकमेव अद्वितीयं सर्वव्यवहार शून्यमिति निर्धार्यते, तेन न कश्चित् विरोधः स्यात्। और जो परमार्थवादी है, ये श्रुति के अनुसार निरूप्यमाने वस्तु, श्रुति के अनुसार निरूपण किए जा रहे वस्तु में किम तत्व अस्ति, वस्तु किम वा नासीति, तत्व तो वस्तु क्या है, तत्व वस्तु क्या नहीं है, इस प्रकार से विचार करने के बाद ब्रह्म एकम एव द्वितीय सर्वव्यवहार शून्यमिति निर्धारण, वो निर्धारण कर लेता है वास्तव में जो वस्तु क्या है क्या नहीं, विवेक करता है। तत्वतः किम वस्तु अस्ति किम वा नास्ति, निर्णय रहता है तत्वतः सत्य में जो ब्रह्म है वही अस्ति और घटपटादी नास्ति, ऐसे निश्चय कर लेता है। निश्चय करने पर उसके दृढ़ निश्चय के आधार पर एक विवादित्व सर्वव्यवहार शून्य और ब्रह्म है ऐसा निर्धारण कर लेता है, जो तेन कश्चित् विरोधः, इस वजह से वहां कोई विरोध नहीं होता। तेन व्यवहार दृष्टि आश्रयणी न, तेन मने एतादृश व्यवहार का दृष्टि का आश्रय, श्रुति शास्त्र दृष्टि से व्यवहार कर रहे हो या स्वाभाविक लौकिकी अज्ञान दृष्टि से व्यवहार करो, उपाधि दृष्टि से व्यवहार करो, निर्भर होता है आपके व्यवहार का दृष्टि क्या है। यदि औपनिषद शास्त्र दृष्टि व्यवहार करोगे तब आप कहोगे ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, और औपाय दृष्टि का विचार करोगे कहोगे ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य है, यदि दृष्टिकृत भेद को लेकर के व्यवहार है, आते हुए कोई विरोध नहीं। एक ही ब्रह्म में संसार धर्मित्व और असंसार धर्मित्व कथन करने में कोई विरोध नहीं है। जो संसार धर्मित्व कथन कर रहा है वह अपना उपाधि की दृष्टि से बोल रहा है, जो असंसार धर्मित्व का कथन कर रहा है वह अपने शास्त्रीय दृष्टि से बोल रहा है। न कश्चित् नीचे टीका में कार्य देखिए, किम द्वितीय वस्तु तत्वदर्शी किम आसी वस्तु रूप्य मन सती श्रुतिनुसार तत्वदर्शी एक द्वितीय ब्रह्म अव्यवहार्य निर्धारित तेन व्यवहार दृष्टि आश्रयन भेद कृत मिथ्या व्यवहार तत्व दृष्टि आश्रयन च तद अभाव से शास्त्रीय व्यवहार यदि उभय व्यवहार सिद्धिर्थ। एक व्यक्ति जो कर रहा है वह अपना लौकिक से औपाधिक से व्यवहार कर रहा है, दूसरा शास्त्रीय व्यवहार कर रहा है। व्यवहार दृष्टि से घटपटादि सत्य है और शास्त्र दृष्टि से सब मिथ्या हो जाता है। अतः दोनों को परस्पर विरुद्ध धर्मों को भिन्न दृष्टियों के कारण से आपने आत्मा में आरोप किया है। अतः दोनों ही धर्म वास्तव में सत्य है। आत्मा न तो सर्वव्यवहार शून्य है न तो सर्वव्यवहारवान है। शास्त्र दृष्टि से हम सर्वव्यवहार शून्य तो कथन कर रहे हैं और व्यवहार दृष्टि हम कह रहे हैं सर्वोपाधि वाला संसार धर्म वाला है। अरे संसार धर्मत्व का कथन भी गलत है, संसार अधर्मत्व का कथन भी गलत ही है। वास्तव में आत्मा आत्मा ही है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं बोल सकते, कहने का मतलब वह कुछ भी कह नहीं सकते। कुछ कहने जाओ तो कोई ना कोई दृष्टि से कहोगे, जो दृष्टि से कहोगे वो आरोपित धर्म विशेष हो जाएगा। अतः यही कहना पड़ता है आत्मा आत्मा ही बस। नहीं परमार्थ अवधारण निष्ठायाम वस्तुंतर अस्तित्व प्रतिपद्याम ही एक वेदम अनंतरम वायुमिति श्रवे है। परमार्थ अवधारण के निष्ठा के विषय में पहुंचकर हम कभी नहीं कहते हैं कि वहां दो पदार्थ वस्तुंतर के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करते। जब परमार्थ का दृढ़ निश्चय करके उसमें निष्ठा हो गई हमारी, उसके बाद हम किसी वस्तुंतर के अस्तित्व का प्रतिपादन नहीं करते हैं। न प्रतिपद्य कथम एकमेव द्वितीयम् अनन्तरम् बाह्यम् इत्यादि श्रुतिः। जब तक परमार्थ अवधारणा में निष्ठा नहीं हुई है तब तक के लिए सब बोलना पड़ता है। संसार है, इसके प्रति वैराग्य हो करो, और बहुत गड़बड़ घोटाला है ये। नहीं, संसार जो है बहुत खराब है, ये माया है, दुनिया भर बातें करनी पड़ती है। जब तक परमार्थ अवधारण में निष्ठा हो जाए उसके बाद में तो किसी के अस्तित्व का ही हम प्रतिपादन नहीं करेंगे, तो उनके कारण से बंधन का सवाल ही नहीं। लेकिन नाम रूप व्यवहार काले तो अविवेक के नाम क्रिया कारक फल आदि व्यवहार नास्तिक प्रतिषिद्ध है और हम कभी ऐसा प्रतिषेध नहीं करते हैं। अविवेकियों के प्रति नाम रूप का व्यवहार काल में अविवेकियों के प्रति क्रिया कर फल आदि व्यवहार को नास्तिक कह करके हम कभी प्रतिषेध नहीं करते हैं। उनके लिए तो हम कहना पड़ेगा जो शेष सर्वानि कर्माणि, भगवान गीता ने कहा ना, बस बोलो कर्म करो और भजन करो। अरे दस माला करते हो, कम कर रहे हो, 21 माला करो, 21 कम लग जाए ये क्या हो गया, और जोर लगाओ, ये काउंट करो, उसको बढ़ाओ, उसको बहुत बढ़िया तुमने किया, 11 से 21 करने लग गया, कितना अच्छी बात है। और ये काम कर दोगे ना फिर तो क्या कहना है, प्रशंसा करो ताकि उसे मन और उसमें लग जाए, क्योंकि अविवेकी है ना, उसको मत कहो कभी भी ये जगत मिथ्या है, उसको कहना पड़ेगा उसके सामने जगत सत्य, तभी वो करेगा। जब करेगा तभी वो सफल हो पाएगा, अब लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और शुरू में आपने अगर तुम ब्रह्म हो कुछ मत करो, हो गया जिसार चौपट हो जाए, नरक में चला जाए, बिगड़ जाता है मामला, क्योंकि अभी वो परिपक्व है नहीं। पहले ही आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, काम खराब हो जाता है ना। आप जितना भी दवाइयों से फलों को पका लीजिएगा तो ये फल सही ढंग से पक पाता है, कहीं ज्यादा जहां दवाई लग जाएगी वहां तो सड़ ही जाता है, गड़बड़ हो ही जाता है। तो जितना कर लो आप, लोगों ने कहा पाउडर डालने का सिस्टम ठीक नहीं है, स्प्रे सिस्टम करेंगे। तो स्प्रे सिस्टम के तभी जहां स्प्रे किया हुआ बूंद चार कहीं ज्यादा गिर गया तो गया, उतने हिस्से में जो आर पार पूरा सड़ जाता है। हर तरीके से देख लिया वैज्ञानिकों ने, असमय में काट के निकाला वो जो फल को पकाने के बाद सम्यक रूप से पकता नहीं है, पक भी जाए वह स्वाद नहीं रहेगा जो प्राकृतिक पकने में होता है। तद्वत यहां पर भी समझ लीजिए, एक तो उसको वेदांत पच ही नहीं सकता, वह अविवेकी यदि समझ भी लेगा तो भी उसके लिए वेदांत पच नहीं सकता। यदि पचने की प्रयास ही करता है उसे जरूर वह विफल हो जाता है। इसलिए यहां पर सतर्क करते हैं कि भाई देखो, हम अविवेकियों के प्रति तो कभी भी नाम व्यवहार काल में विद्यमान अविवेकियों के प्रति क्रिया कर फल व्यवहार को निषेध हम करते ही नहीं है। तस्मात ज्ञान अज्ञान अपेक्षा सर्वसंवार शास्त्रीय लौकिक, दृष्टि भेद से सकल व्यवहार है। ज्ञान दृष्टि और अज्ञान दृष्टि, ज्ञान और अज्ञान को अपेक्षाकृत करते हुए सकल व्यवहारों को शास्त्रीय लौकिक हो वो हम कर रहे हैं। अतो न काचन विरोध शंका, इसे किसी भी प्रकार की विरोध की अपाशंका नहीं कर सकते। सर्ववादिनम अपि अपरिहार्य परमार्थ व्यवहार कृतो व्यवहार, हम ज्ञान चाहे न्यायिक हो चाहे मीमांसक हो चाहे सांख्य वाले हो चाहे कोई भी हो, सर्ववादिनम अपि अपरिहार्य, यह व्यवस्था तो सबको देना पड़ेगा शास्त्रीय और लौकिक व्यवहार में अंतर को, नहीं तो उनकी यहां भी नहीं घटेगा। जीवन मुक्त सभी मानते कि नहीं मानते, ये कोई दर्शन वाला नहीं कहेगा मुक्ति होते तो मर जाएगा, तो फिर कोई मुक्ति का प्रयास ही नहीं करेगा, फिर मुक्ति का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, वो आते ही खत्म हो जाएंगे तो क्या फायदा। इस सबको कहना पड़ता है जीवन मुक्त और विधेय मुक्ति ऐसा देनी पड़ेगी, और जीवन मुक्त विधेय मुक्ति देता है तो जीवन मुक्ति पूर्व काल में अज्ञान कृत व्यवहार, उत्तर काल में ज्ञान कृत व्यवहार की व्यवस्था सबको देनी। यदि हमारे मत में विरोध है तो सबके मत में विरोध है, यदि किसी के मत में विरोध नहीं है तो हमारे मत में भी विरोध नहीं। अतएव कहते हैं सर्ववादिनम अपि अपरिहार्य, इसलिए टीका में कर रहे देखिए, ज्ञान अज्ञान पुरस्कृत व्यवहार शास्त्र लोके चिति न अस्माभि रेव उच्यते किंतु सर्वेषाम अपि परीक्षकाणाम एतत् सम्मतम्। संसार दशायां क्रियाकर्वार्स्य मोक्ष अवस्थायांच तद अभावस्य सभी मत वालों को इष्ट है, संसार दशा में ही क्रियाकार फल भेद का व्यवहार इष्ट है, मोक्ष दशा में कोई नहीं चाहता क्रियाकार फल भेद व्यवहार। अरे सर्वसम्मत सिद्धांत ये ज्ञान अज्ञान कृत व्यवहार, ये एक अलग बात है, मिथ्यात्व जगत में मानना नहीं, एक अलग चीज सिद्धांत है, लेकिन एक ही आत्मा में दोनों को मानने में कोई विरोध नहीं है, इस विषय में सब बराबर। संसार दशा में आत्मा में सुख दुख को मानेंगे, मोक्ष दशा में आत्मा सुख दुख को मानेंगे, क्या कौन न्यायिक होगा कौन मीमांसक है कौन दार्शनिक है, जो मोक्ष दशा में सुख दुख यदि मान लेगा फिर तो मोक्ष ही नहीं है, व्यर्थ ऐसा मोक्ष। अतएव संसार धर्मित्व और असंसार धर्मित्व दोनों ही आत्मा में सभी दर्शनकार मानते हैं, भिन्न दृष्टि से भिन्न अवस्थाओं को लेकर के ये सभी को स्वीकार। तत्र परमार्थात् सर्वम् अपेक्षा प्रश्नः पुनः कतमो यज्ञल के सर्वांतरी थी, अब पहुंच गया ना वापस मंत्र में, किस तरह सुंदर ढंग से शास्त्र से पहुंचा देते हैं। इसलिए वो परमार्थ स्वरूप की अपेक्षा लेकर के वो विशेष को जानने की इच्छा से कहोल ने यह प्रश्न डाला था, कतमो यज्ञल के सर्वांतरी, इसलिए ये शब्द आत्म सर्वांतर वहां तक तो उषत् और चक्रायन का प्रश्न, विशेष चक्रायन और कहोल का प्रश्न और उत्तर दोनों समान था, और यहां से अंतर हो गया, ये जो प्रश्न है यहां जो पूछ रहा है वो अलग है, ये परमार्थ स्वरूप के बारे में पूछ रहा है, कथम याज्ञवल के सर्वांतर, ये जो प्रश्न है यहां और वहां जो प्रश्न विशेष का कथम याज्ञ सर्वांतर, दोनों में अंतर है, क्यों जवाब में भी अंतर है। इसलिए कहते हैं यहां जब तत्र परमार्थ स्वरूप तत्र माने इस प्रकार निर्धारण जब हो गया, संसार दिशा और मोक्ष दिशा, अज्ञान और ज्ञान दृष्टि, व्यवहार दृष्टि शास्त्रीय दृष्टि, इस प्रकार को लेकर के जब एक ही आत्म में परस्पर अविरुद्ध दो धर्म रहते हैं, ऐसा जब निश्चय हो गया तब परमार्थ आत्म स्वरूप को जानने की अपेक्षा रखते हुए प्रश्न कहोल ने पूछा, कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर इति प्रत्याह इतरो यो अशनया पिपास इति। तभी इतरा मने याज्ञवल्क्य प्रत्याह उसके प्रति मन कहोल के प्रति जवाब में कहा यो अशना पिपास इति। पांच नंबर टिप्पण बहुत सुंदर है, देखिए। हे याज्ञवल्क्य, स्थूल सूक्ष्म देव बुद्धि साक्षिष मध्य कह सर्वांतरत्वाद विशेष तवाभिमत। स्थूल सूक्ष्म देह हो गया, स्थूल देह सूक्ष्म देह उसे अलग कर दिया, बुद्धि उसे अलग कर दिया, साक्षी इन सभियों में से, क्योंकि पूर्व में आपने साक्षित्व को सिद्ध किया है, इसलिए इन सभियों में से किसको आप सर्वांतर मानना चाहते, निरुपाधिक स्वरूप मानना चाहते। तवावती दी कहोले न पृष्ठ याज्ञवल्क्यो यद विशेष कथनाय अयम अनुवाद तम पूर्वानुक्तम विशेषम वदन प्रति उत्तरम वक्ति इत्यर्थः। यद विशेष कथनाय इस प्रकार का विशेषण कथन करने के लिए अयम अनुवाद, विशेष कथन करने के लिए कहोल ने अनुवाद किया, प्रश्न तो अनुवाद है क्या, कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांग तम पूर्वानुक्तम, लेकिन जवाब क्या कर रहा है, पूर्व में अनुक्तम विशेषम वदन प्रति उत्तरम वदति। पूर्व में जिस साक्षी का स्वरूप के बारे में वर्णन किया उसी साक्षी का अनुक्त जो निरुपाधिक स्वरूप है उसको कथन करने के लिए ही उत्तर जवाब कर रही थी।